فرق سره لري دا چې سوري وي دغه سروالي به پرې وره کم نه د یو سروالي ډیره د بل د بیا لږ بنو دا رقم لکه د دوه ځوانانو په ټوان چې د یو رنګ یو رقم د دواړو مش په سره تاړ بیرو مګر په رنګو کې فرق سره لري هغه غرونه هم دا رقم دی په دا سروالي کې فرق سره لري مختلفون دس سپین او دس سره مختلفون چې سره بدل دي الوانوها رنګونه د دینو و غرابیب سود و غرابیب او تک تور سود تور دا یو ځای ته به مو پام غرابیب چې بیا دی دا جمع د غربیب ده غربیب چې دی هغه یې مفرد دی غربیب هغه شی ته ویل کیږي چې تک توی نو عرب د تور دپاره سود غربیب یا اسود غربیب او د سود چې جمع سوله دغه سره بیا غرابیب جمع صفت کاریږي نو اسود غربیب معنا تک تور پښتانه وایي دا پلانه شي بیخي تک تور دی دا تکې هغه دی چې عدد ډېروالي او ثابت کړي چې مانا د دغه نو بالا شدت په توروالي کې نه وي یا موږ د سپین سر دا تک سپین دی من یو سپین دی یو تک سپین دی دا رقم دی یا موږ وایي دا شی چې دی بیخي تک ژړ دی نه تک ژړ دی دا د زرغونه سره نو تلخ وای د تلخ زرغون دی معنی د ډیر خټه زرغون دی برای وای د تور لمبکی د غرابیب دغه سدی غرابیب فقط جمع د غربیب د غربیب هغه شی ته ویل کیږي شدید السواد توروالی به خې ډیر وي نو دا صفتی پر سوج د مخه کړی دی دا د سود لپاره کاریج معنی چې سود غرابیب خو د مخه وای چې هغه د دې ش توروالی د جغرو معلوم سی و غرابیب او به خې شدید سود تور وي دغس نو د غرو درې قسمه الله تعالی بیان کړ چې سپین یې لري سری یې لري او تک توري حسې لري وس چې ذات او ذات یې ورته بار ده نو رب العالمین یې ډبرې ترنګ چا ورلره ورکی په دا دنیا کې چې ارڅه معبودان چې ارسي وي دي که خلکو غيو ته سجدې کړي دي که لمرو ته کړي دي که قبرو ته کړي دي که د ملکو پر نام کړي دي په مخلوق کې یو څوک لاس پورته کړي چې د غرو ته مارنګ ورکړي دي هیڅوک نشي ویلی چې ار چاته وایي خو هغه حجیز دی علاوه چې ته نه وي رنګ چا ورکړي خلکو وایي برای ول چې چرګ نه وازان چا کوه نو چې ته نه وې د مځکو ته دا رنګ چا ورکړي چې ته نه وې دغه د مځکو ته دا شیان چا راشنه کول نو رب العالمین چې دغه ګوره څو کارونه مې دروښو چې دا ګر د ما کړي دي عبادت ولي او بل چاته کول کیږي عبادت ولي وقبر تکول کیږي عبادت ولي وبت تکول کیږي عبادت ولي د مخلوق کې دا کول کیږي د ساره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کوي خو مشرک دي کله نبی علیه الصلاۃ والسلام وقبر ته عبادت کوي خو مشرک دي نو ګوره د غیر الله څخه الله تعالی خلق را ګرځي چې الله او خاطر راسي ګوره دغه کارونه یو یو یاد کړی چې دغه څوک کوي نو ترجمه ته بیرته وګوره و د غرک من الجبال د غرو څخه جددن برخي وحسسته بيغدن سپيني وحمر او سري مختلفون چې سره مختلف دي الوان او هرنګونه دغه برخو و غرابي او د غرک بيخي تور دي سودن تور معنی بیخی مور سر و هغه د غرابیب ترجمه په پښتو کې چموش تک هغه سود اخوا ته ذکر سو دی تور بیخی شدید تور دا په دغه رو کېسته الله عزوجل خدا ګر د کارزما دی د بل چا کار نه دی په بل مخلوق کې الله تعالی به د خپل خدای تطبیق دی سی وای و من الناس او بعض د انسانانو څخه و دواب او بعض د زندسرو څخه دواب جمع ده د بیده د بچ حیات پکشي کی ژوند پکشي کی ودغه ته وکړ نو دواب جمع ده ول انعام او د چارپایان څخه وګوره په دا ژوند کې شیان کې فکر لري لکه انسانان دي دواب د زند سر شیان دي او انعام او چارپایان دي مختلفون الوانه د جهغه الوان اغه رنگونه چې دام سره مختلف دي انسانان دي گای په دایو تو خم کې چې د پښتون ته ورته وای چې ورته وګوري شکلونه مختلف دي یو تور دي بل بیا ژړ دي بل بیا سپین دي بل بیا نو کې غنم رنگ دي دا او کان وای سره جلاوي لکه افریقا والا او د اسیا والا د خو به خېر فرق سره لري والا دا به چکر دي د جی خو نسل یو دی ادم علی صلوات و سلام دی یو انسان دی خو دا تقسیم چکر دي په چارپایانو کې چې راسه د ژوندۍ شیانو کې چې دي په دغه پسو کې څونه رنگونه سته څونه خدای مستیس په کورو کې ډیر سره اوډر اوډ معنا په سارا کې وینم په غویو کې څونه رقم شکلونه ورنګونه سته سره او سپین او تور کما رقم را نو دا ګرد مخلوق دا ګوره دې څه دلایل دي چې یو سړی سره هم کار ځني اخسته چې ګرد د دې ومخ ته پراته دي الله تعالی دې څه عمیق د دې مستنه وړاندې کې چې په ساينسي شیانو کې راته وژل یا یا چې ار انسان ولي خو په ایمان ار یو مکلف دي نو دلایل دا څه ښکارا ښکارا دي چې ار یو استفاده ځني وکي و من الناس او بعض الانسانان څخه والدواب او د زند سره شیانو څخه د ژوندۍ شیانو څخه والانعام او د چارپایانو څخه چارپاینو لکه د اوښ او اس او دغه غوی دغه برکاریږي مختلف مختلف چې د الوان او رنگونه مختلف دي. کذالک د غرک دا کذالک د هغه سره د غرک مختلف دي، لکه د غرو برخې چې سره مختلف وي، لکه هغه د میوو برخې چې سره مختلف وي، دا هم د غرک سره مختلف دي لکه دا تیر چې سو. نو درې قسمه دلائل الله تعالی په دې ځای کې وړاندې کړ. فسین رب العالمین داسې یو جمله پرته پرې کوي، الله پاک فرمایي و انما یخشى الله من عباده العلماء. نو اوس خو د دې څخه بیره پکار ده چې سړی د الله څخه وبېریږي، بل چاته عبادت ونه کړي، خاص د الله عز وجل قدردانی وکړي. نو الله وایي انما نه، بلکې دا رنګه ده، یخشا چې بېریږي الله د الله عز وجل څخه، من عباده په بندگانو کې د ده، العلماء علماء. کوم علماء؟ د علماء څخه هغه علماء مرادي چې په دغه صفات کې د الله غور فکر وکړي. د عالم څخه مخه د عالم نه دی مراد چې هغه د صرف درس کوي یا د نحو درس کوي یا د منطق درس کوي چې فنون وایي. په دغو صفاتو کې د الله تفکر نه کوي، عالم نه دی. نو مسلک لري سي دی، لکه یو سړی نجار دی، خو نجاري دی کوي. نو نجار چې دی هغه په دغه صفت نه دی متصفه چې بار خلک عالم ورته وایي. نو عالم چې دی هغه هغه چې د جن په باره کې معلومات ولري، د الله د صفات په باره کې معلومات ولري. د العلماء دلته معرفه کوي چې بیریږي د الله څخه العلماء، او هغه علما چې په دغه صفات کې د الله یې فکر وهلی، چې څونه فکر ورله کوي، غور او فکر پکښې کوي، هغونه قدر د الله تعالی هغه شان هغه ورته معلومیږي، د هغه معرفت ورته حاصلیږي. نو بیره هم په دې کې ده. اوس به ته دا نه وایي چې ما خو تعلیم ولیدی پلانې کار وکړه، نه دی په دا بده کارو کې په ګناه اخته، ولا بلا کې د الله تعالی خشیت په یاد لو. نو زم عالم نه دی، که عالم وو خو د الله تعالی په صفات کې فکر وهلی وي، چې څونه د الله تعالی صفات د سړي زړه ته راځي، وغونه خشیت په رابینا کېږي. حتی حکیم الامت رحمه الله فرمایي باروی کې دغه د الله تعالی د صفات و علم الته عقیدې ته شو سوی وو، د دغه سړي خشیت عقیدوي ګردومر بیریږي د الله تعالی څخه، ګردمر ده پر اعمال او په هغه کردار کې چې دی هغه د الله تعالی خشیت ښکارای چې دا سړی د الله څخه بیریږي. کده ده دغه علم د الله تعالی پر صفاتو الته د عقیده کې پر شک نه اخشل سوی، حالی وو، حالی دا معنی چې ورځی بل ورځ نه، یو ګړی چې فکر وای خورا د الله څخه بیریږي، چې ما زه د میدان ولر بیرته دی دی هغه شی دی دار کوي، ګوره حالی دی دا بیا الته عقیده وي، نه دی چې عقیده یې راسخی. نو دلته دغه علم څخه مراد دغه علم نه دی مراد چې په نحو پوهیږي یا په منطق پوهیږي یا مثلا په نورو شیانو پوهیږي. که د دغو شیانو علم دا ذریعه ګرځېدلی د چا دپاره؟ د خشیت الهي. نو اوس انسانان به در ګورد د خدای څخه ډېر بیرېدلی، خو هغه سجده که سره نه لګي، عبادت که سره نه کوي، وای زه په کشفیاتو باندې زه چه شیم اخته یم. نو خو دغه ډاکتران چې د مرضوی د انسان په بدن کې اخته دي، خدا به د خدای ډېر بیرېدلی، خو ځکه نه بیریږي، علم لري. خو د الله تعالی د صفاتو علم نشته ورسره، د الله تعالی چې دا کوم صفات په دغه کې د غور فکر نه دی کړی. نو دلته دغسې یو جمله وکاروه چې انما یخشى الله نه ده، بلکې دا رنګه ده، انما د عادت څخه د حسر دی، یخشا چې بریج الله د الله څخه، من عباده د جملې څخه د بندگانو د ده، العلماء علماء بریج. نو دا ځای ته به مو پامې ګایګای څوک دسې وایي چې انما یخشى الله، بره خو نه وایي کلمه د کفر ځین جوړ شي، ما دا هېڅ زور په پیش واړی چې انما نه ده، بلکې دا رنګه ده، یخشا بریج الله الله پاک، من عبادی د خپلو بندگانو څخه، بره ترجمه دي سو چې الله د بندگانو بریج، یا دا د هېڅ زور به وایي چې به دې پامې کدا هیڅ په خبره اوس پوهیږي. نو دلته د عربي ژبې دغه رقم یو باریک کار دی چې په یو ځبر پیش باندې معنا دونه بدله کې، ګوره د اسلام څخه د عقیده څخه سره کوپر ته خبره واشته، فقط د هیل مازه ته پیش ورکه، پیش ورلره ورکه چې نه ما به شک یخشا بیریج الله الله، من عبادی د خپلو بندگانو څخه خدای بیریج. او حال چې خبره خدا بل ډول الله پکې چې د خدای څخه بندگان بیریج، په بندگانو کې نو څوک دی؟ هغه نه به علماء پکې کې، هغه به شه بیریج، مګر چې دغه علم د صفاتو د الله تعالی حاصل دلکی دغه چاله تعالی کوم مشته بیان کړل. لکه مخکیم دار کم چې نبی علی صلوات و سلام تو وسیو تفسیر روح البیان وای براوی دا د هغه آیت کریمه لکه تکمله دار کم سوله، هغه آیت کریمه چې اتلسم ول انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب. الله و نبی علی السلام تل بشک تو خو بیرایه، هغه خلق بیرولای سی چې هغه بیریج د خپل رب سبیل غیب، په غیب حالتم د انما کلمه کارول سیو،